سورة النساء درس نمبر 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين اتنغوري آغا كسانتا قيل لهم جويل شديتا كفوا أيديكم بن کئی لاسونا ستاسو دسنا د جنگنا واقیم الصلاتا او برابر کئی منز ادروی منز لرا و آتو الزکاتا ور کئی زکات فلما کتب علیهم القتالون ور کلا چی مکرر شو فدیمان دی جنگ اذا فریق منهم ناسا فای وڈل دینا یخشون ناسا یرید لا دخلکنا کخشیت اللہ پشاند یرید لد اللہ تعالینا او اشد خشیا یا زیادہ سخت یرکی ددینا وقالو او ویل دی ربنا ایرب زمنگا لما کتبت علینا القتال ولد مقرر کن فمنگ مانی جنگ لولا اخرتنا ولد روستنکو الى اجل قريب تردني تي نزده پوره قل تورت ويا متاع الدنيا سكد دنيا قليل لگدا والآخرت او آخرت چده خير لمن اتقا ورد پارد آغچا چيري گدا اللہ تعالى نام ولا تظلمون فتيلا او زياده بونشي پتا سبانه پا مقدار دتار داغي کجوری دارڈو کی دا دے آیات کریمہ نا دا دویمی سے دویم باب شورو شو او دا تر دا یو نوی نمبر آیات فورے یعنی کن میں نمبر آیات فورے او پدے کی زجر ورکی زورن ورکی منافقینو تا او یایم نمبر آیات کے او بیا ذکر د خرابو د منافقانو کوي او داغي خرابي بیانای او بیا ورپسې ترغیب ورکي د فارد جهاد 84 نمبر آیات کې فقاتل فی سبیل الله او جنگیږي په دین د الله تعالی کې او بیا داوود توحید ذکر کی فالله لا اله الا هو سرا او بیا د دین پس حکم کی فالتباعد عن المنافقین یعنی د منافقانو نا لریوال اختیارول اتا تیم نمبر آیات کے او بیا ذکر دا اقسام د منافقینو کئی یو قسم بیانی اتا تیم نمبر آیات کے چیغی دا غواڑی یعنی گمراہ کے دل دویم نمبر منافقین اغدادی چکاش چتا سو کفر کئی لک سنگ چی اغی کفر کرے دے دا دویم قسم د منافقینو دریم قسم د منافقینو آغ دے چداغی سینے تاثرا د ضرر رسولنا د جنگ کولو نہ بندی دی نو داغی ذکر کی گی او سلورم آغا منافقین چغی ستاسو نه ام امن غواړي او د خپل قوم نه ام امن غواړي خدا دا کله چې ورته موقد پتنی او د شر میلاویږي نو بیا هغې کې څه قسم له ناراسته نه کوي نو کچری په دې خپل واده باندې قائم نو نو بیا ور سره سزا او بیا رنگی جنگ وسره وکي. نو دا سلور قسمه اقسام د منافقینو بیانېږي. نو په دې آیات کریمه کې زجر او زورنا چاته منافقینو ته نو پرمای علم تر ال الذین اتنغور اغه کسانو ته قیل لهم چویل شدیتا کفو ایدیکم بن کیتا سو لا سنا ستاسو د جنگ نه کله چې لا جنگ نو مقرر شوی او نو پر شوی نو بعض خلق داسی و چې غی وی یره جنگ مقرر شو نو موږ به د الله فلاره کې او جنگیږو. نو په دې وخت کې ورته ویل شو چې تاسو د جنگ ارزو او تمنا دې ټیم کې مکوي ستاسو کار څه دی د الله په احکامو تابعداری کول دي دې ټیم کې او کله چې الله تبارک وتعالی د خپل حکمت مطابق د جنگ حکم راولیږي نو بیا به هغه ټیم کې تاسو د جنگ لپاره تاسو ته به د الله د طرف نه حکم کیږي خو دې وخت کې تاسو د الله تبارک وتعالى په احکام باندې چې په هغه کې ډومبه مونږ دی د هغه تابعداری د هغه پابندي وساتئ. نو فرمایي واقیموا الصلاة د جنگ خبره لامه کوي تاسو واقیموا الصلاة او دروي مونږ لرا یعنی برابر کوي مونږ د مونږ خیال وساتئ وآتوا الزکات ورکی زکات دا دوه خبرې د دې خیال ساتي زکا څنګه چې تاسو جنگ واړی او پاره کې د ثواب نیت ستاسو دی نو دغه رنګ دی وخت کې الله تبارک وتعالى د ثواب او تاسو لا د خپل بدلی در کول د پاره چې کوم د الله احکام دی پاره باندې پابندی او کوي چې هغه مونږ دی او زکات دی. نو مخکې فرمای فلما كتب عليهم القتال ارکلا چې مقرر شو په دې باندې جنگ اذا فريق منهم ناسا پا یوڑل د دینا یخشون الناس یریدل د خلقنا کخشیت الله پشان دی یریدل د الله نا او اشد خشیا یا زیات په یره کی د الله تبارک وتعالى نا. نو کله چې په جنگ لا مقرر نو نو خرات للبا او د جنگ د پاره به وی یره ک په مومنه جنگ مقرر شو او مونږ جنگ د الله په لار کې وکړو او مونږ jihad وکړو نو دا به ډیره ښه وي. خو چې کله الله تبارک وتعالى فرمایي ما په مقرر کو نو هغه خلق چې هغه په هغه میدان کې چې لا تکلیف نو په هغه میدان کې چې دی لا جنگ نو لیدلې نو چې کله په دې جنگ دا الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شو نو بیا یری دل د خلکو نه او په یره کې دومره چیرې مونږ خو به د دې د لاسه بې ځایه ووالی شو دې ټیم کې دا جنگ چې کم دی نه دی پکار او پر وی ویلی سو وقالو وای دی ربنا ای رب زمنګا لم کتبت علینا القتال ولې دې مقرر کو په مونږ باندې جنگ جهاد لولا اخرتنا ولد نروست کو منگلرا علاج الین قریب تر دنیٹے پورے. مطلب دا چپ دی وقت کی بمونگ بینیٹے مڑوشو پریگ دا چپ خپل مرگ ماندے مڑوشو پریگ دا چی دا خپل نیٹے پا مرگ ماندے منگ مڑوشو نو دے ٹیم کے که جنگ پا منگ ماندے راغی نو بیزای با مڑوشو نو اول خطا جنگ وقتے دا نو چی جنگ در ماندے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا مقرر شو نو اس په هغه میدان چې تکلیف نو نو خطا چغی والی او کله چې اوس د تکلیف ځای راځي نو اس وای چې یرا مونږ به بی ځای مړ شو پریده چې مونږ په خپل مرګ باندې مړ شو. نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي قل متاع الدنيا قليل او ورته سکه د دنیا دا ډیره لګه ده په دنیا توانی کې عقبه اخري به هر جان من ورنه خسرت بوري هغه چا سخی ویلی دی وی اخیرت دا پارا چکم دی نو پا دنیا کی گٹ او کا او که پا دنیا کی دی گٹ او نکڑا دا زما زڑگی انو سبا و بیا پا اخیرت که چکم دی لاسون امروڑ چه او خوز و خالی لاسون را علم نو دنیا کی گٹ کول پکار دی زکا چه دنیا جوان دا دیر لگ دی او زمنګ استاسو په خپل چې ځان سره حساب کو کم جوان چې د سړی تیر شي سړی ته پشان د یو ساعت او پشان د یو ګنټه ښکاری. نو د دنیا سکا او جوان چې کم نه دا ډیر لګ دی. ول اخرت او اخرت چې دی خیر لمن اتقى ورده د پاره د هغه چا چې یریږي د الله تعالی نه. مقصد دا چې ستاسو دا جنگ کول د الله په دین کې دا د پاره د سړي د پاره د دې دی چې په دنیا ما د الله تبارک وتعالى قانون منګه نافذ کو د الله دین منګه په خلکو کې راولو او دا رنګه کم خلک چې د دې دین خلاف تي او هغه دې دین ته ناراضي چې هغه ته منګه د دې دین والو طاقت خو او دا دین منګه په دې دنیا باندې مسلط کو. نو دا د چا کاری دا هغه چا کاری دا چې د اخرت تم ساتي او د الله نه یریږي هغه خلک دا کارونه کول غواړي. ولا تظلمون فتيلا او اخرت داسې ځای دی چې الله تبارک وتعالى وی ظلم به ونشي په تاسو باندې په مقدار د تار د کجوري د اډوکی یعنی معمولی غونی ظلم او زیاتې به تاسو رنه کیږي. که پرز کو د دنیا د پاره تاسو کړی او اخرت ته خیال نی ساتلی نو دا نه چې غنی الله تبارک وتعالى به تاسو رنه ظلم کوي بلکې تاسو په خپل د ځان سره ظلم کړی دی. ولی تا ټول ترجیح چې کوم دی دنیا لا ور کړی وا او الله لا او د الله دین لدی ترجیح نو ور کړی نو د دې وجنه ک بیا ته سزا میلاویږي دا سزا وستا د خپل چې څه کوي هغه بری به چې سړي په دنیا کې کړیو دا غي به ته بیا میلاویږي. الله تبارک وتعالى دا سزا ته چې هغه خو انتظامات کړی دي ظلم خو به الو چې تا ته سوال راولیږي او سړی او جواب یې دته نه خی الله سوال را لګل دی او جواب خولې دی کنه دی خولې او په داسې طریقه باندې خولې دی چې کله ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې د اخرت او د رنګ د انسان د کامیابی کمې خبرې په شوق او د زړه په غوږ باندې تا هغه اوري او د رنګ هغه ته نسبت د حق او د صحیح دین کې تګورا چې ستاسو له د دنیا سره او د اخرت سره د دنیا په مقابله کې د اخرت سره څنګه مين ستاسو له کې راځي او دا رنګي چې کم سره صرف دنیا له ترجیح ورکي او اخرت له نه ورکي نو بیا ودت د خپل عمل سزا ملاويږي او الله تبارک وتعالى په چا ظلم نه کوي دا په خپل تازان سره کړی دي چې د دنیا د وخت نه دی پیدا وانه غسته ده پیدا غستل په کار دینن زمونږه ستاسو په لاس کې الله دا ژوند را کړی دی د دې ژوند د منګا تاسو یو یو سیکنډ کوس یو قبر والا ته لړ شي او کې الله تبارک وتعالى تاسو سره د خبرو کولو د پاره سا واچي او تاسو ته تاسو کې چې دنیا کې څه واړې هغه به دا چرته ونوي چې زه یار په دنیا کې بلډینګ جوړول غواړم یا په دنیا کې چې کوم دی جایداد جوړول غواړم هغه به وایي چې ما ته دومره مکمل او شته دوره کاته نه پلمې وکړم او دومره مکمل او شو چې ما د الله ذکر او اذکار وکړي او دومره مکمل او شو چې ما د خپل گاونډي او د خپل مسلمان رور سره خو وکړي خو بیا وا مکانی دغه قبر والا نه تاسو کوه نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى مکوم را کړی دا په کار دي چې موږ د دې موکې نه پیدا واخلو او موږ په خپل ځانونو باندې ظلم نه ځان بچو ساتو. فرمای اینما تکونو کمزای کی چی ای تاسو یدرککم الموت نوبومی وبرسی تاسو لره مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کی ای تاسو په بنگلو چونګو چکی وین تصبهم حسنت او کورسی دیت خوشالی یقولون وایدی هذا من عند الله داد طرف دا اللہ تعالی ندا وین تصبهم سیئت او کورسی دیت س تکلیف یقولون وایدی هذه من عندك دا ستاد طرف ندی قل تورتوایا کل من عند الله تول دا طرف دا اللہ تعالی ندی فما لها اولائی نسشوی دے کسان لرا فما لها اولائی القوم نسشوی دے قوم لرا لا یکادونا چی ندی قریب دی ندی نیز دی دی یفقهون حدیثا چی پوکی زان پا خبر بانده مخ کی دا خبر اوشوا چې مونږ یاره جنگ را باندې مقرر شو نو مونږ به بے ځایه مړ شو. مونږ خو چې دا جنگ لګروسته شو وې پرېده چې په خپل مرګ باندې مړ وې. الله تبارک وتعالی وایي په هغه مرګ باندې مړ شه کوم مرګ چې ستا لپاره سبب د غنیمت ګرځي او سبب د خوشحالۍ ګرځي. که فرض کو الله تبارک وتعالی در باندې جهاد فرض کو نو فکارو چې تا د دې قربانۍ نه مخ نه وې اړولې. او که ته وایې چې زه یریږم او زه به په دې جهاد کې مړ شم الله پاک وایي کوم ځای کې چې یې تاسو مرګ به تاته در رسي. اگر که ته په بنگلو کې ځان له داسې ځای جوړ کې چې د ګیر چاپیره نه ځان ته قلاګانې او دیوالونه جوړ کې او ته په هغې کې کینې چې د مرګ نه به ځان بچ کوم د مرګ نه که ټولې دروازې بندې کې د مرګ دروازه چې کم دی هغه نشي بندولې. اگر که تاسو په کم ځای کې یئ مرګ به درته رسي. او بله خبره دا څنګه چې د مرګ نه یریږي او ځان د مرګ نه نشي بچ کولې دغرنګې چې دنیا کې پیسې خوشحالي راشي نو په هغه ټایم کې دې ټوپونه وایو وایي شکر دی یاره ډېره ښکلې خوشحالي را باندې راغله. او کله چې تکلیف په ته ورسېده نو د تکلیف په وخت به یې په نبي علیه السلام باندې بدپالي نیوله چې دا ټول ستا د وجې نه په موږ باندې دا مصیبتونه راغلل. دا د منافق کار دی. دا د منافق خرابۍ درته بیانوي چې کله د ده دپاره د پیدې خبرې دی به هغې کې خوشحاله وي. او کله چې د تکلیف او مصیبت وخت راځي نو بیا به تا ته وایي مړه دا ستا د وجې نه په موږ باندې دا سیزونه وشو. نو الله تبارک وتعالی د دې دا بیماني موږ ته ښکاره کوي. دغرنګې سورة الاعراف کې هم 131 نمبر آیات کې د موسی علیه السلام متعلق په بدپالی نیولې تاسو راوړوي سورة الاعراف 131 نمبر آیات. دا نه هم صفاره 131 نمبر آیات. فإذا جاءتهم الحسنة كلچ راغلا چا کلچ براغلا دیت خوشالی قالوا نويل بدي لنا هذه دا زمن د پاره دا. وإن تصبهم او کچری ورسی دیتا سيئة ستکلیف يتطير بموسى نو بد پاجی نیوی پچا باندې په موسی علیہ السلام باندې و مم ما هو سوک چی د سرای الله پاک وای علا خبردار انما طائرهم عند الله يقينا سزا د پد پالی ددی پنیز د الله تعالی باندې دا. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین نه پویږي. په موسی علیه السلام به عمر چې کم دی بد پالی نیولا نو الله تبارک وتعالی والله تعبیر د سزا د فعل نه په پیل سره ذکر کو چې څنګه تا بد پالی نیولا دا رنگ د دې پت پالای سزا بدر باندې الله تبارک وتعالی راولی چې ته په پیغمبر باندې بد پالی نو دا رنگ په نبی علی السلام به بد پالی نیولا چې دا ستا د وجه نه موږ ته دا مصیبت او دا تکلیف را ورسېده. دا رنگ سورۃ الحج کې هم 11 نمبر آیات کې فرمایي چې د منافق کار څه دی دی چې د الله عبادت کوي نو دی په شک باندې کوي. څه مطلب که خوشحالي ورته ورسي سورۃ الحج کې وای نو دی بیا دغه ټیم کې دین ته تیاری خو چې تکلیف ورته ورسي بیا دی د دین ملګرتیا نه کوي وای دی کې هوتش تکلیفونه دي. سورۃ الحج 11 نمبر آیات کې نو دلته هم فرمایي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كُرَسِي دِتَ سَتَكْلِيفُ يقولون وايدي هذه من عندك دا استاد طرفنا دا. قلت ورتوايا كل من عند الله طول دا الله تبارك وتعالى دا طرفنا دي. الله تبارك وتعالى دا طرفنا خوشالي ام دا او دارنگي دا الله تبارك وتعالى دا طرفنا غا تكليف ام دي. خو تكليف صرف دا انسان دا پارا سبب دا سگرزي سبب دا دا نفس گرزي چې دی په خپل ځان هغه تکلیف ته غورځول غواړي. نو الله تبارک وتعالی خو صرف ته خبر کړي او چې ته ځان کوی ته غورځای نو دی تکلیف ته تا په خپل ځان غورځاو. نو د دې وجې نه دواړه د الله د طرف نه دي خو نفس ته چې کم دی په دې بل آیات کې فرمایي ما اصابک من حسنت هغه چې ورسی تاسو ته خوشحالي فمن الله نو دا د طرف د الله تعالی نه ده. وما اصابكم من سيئات اغا چورسی تاسو ته تکلیف فمن نفسك نداستا د خپل طرف نه دا وارسلناك للناس وليګل دي پیغمبر مون تعالی رده پار د خلق رسولا پیغمبر وكفى بالله شهيدا وكافي دي الله غوا خوشالي او تکلیف دواړه د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي خو خوشالي دا یو نعمت عظیم نعمت دی د الله او الله تعالی د خپل فضل او مهربانۍ د وجې نه په انسان کوي او تکلیف چې راځي نو تکلیف چې کم دی دا د انسان د خپل ناکار عمل د وجې نه په انسان باندې راځي د دې وجې نه سورۃ البقره کې هم تیر شوی یو کم شپیتم نمبر آیات کې سورۃ البقره کې چې تاسو ته سملاویږي دا ستاسو د خپل د جیبي د وجې نه او ستاسو د وجې نه ستادو وینا د بدلولو د وجینا فبدل الذين ظلموا نو بدل کا کسانو چې ظلم کړو قولن وینا غیر الذي بغیر دا غی وینا نه قیل لهم چې ویل شی ودیتا یو کم شپیتم نمبر آیات لومبئی سفاره سورۃ البقره فبدل الذين ظلموا نو بدل کا کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولن وینا غیر الذي بغیر دا غی وینا نه قيل لهم چه ولي شو وديتا فانزلنا على الذين ظلمون نازل کمن پا کسانو مانی چه ظلم کړو رجزا من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چودي پسک كون کی عذاب پیول راغي چاچی الفاظ د شارې بدلول نو الله تبارک وتعالى وی عذاب می په مسلط کو نن زمنګ په معاشره کې وګورئ اغه الفاظ بدلی ک نه بدلی چ کله ها وای په برکت ته پلان کی باندې دا وایا چې په برکت ته الله تبارک وتعالى باندې پلان کې وډینګلې برکت چرتا چولی شي دا رنګ وای به حق فلان یا الله تعالی مونږ سوال کو به حق فلان د پلان کې په حق باندې دا الله تبارک وتعالى نه چې سوال کوي اذا سالك عبادي عني فاني قريب الله پاک وای ډایرک ماته چې حق مکما نئی دی ویلی حالت نبی علیہ السلام جواندے ہو صلی اللہ علیہ وسلم او تا پوستے خلق اکڑے ہو اقریب ربنا پنونا جی انبعید فنونا دی و پیغمبر منگ تا ہوایا کز منگا اللہ نیز دی چی منگ زڑکی ور تا چپ چپ دو آگانی تی اغوارو او کلریو چی چغی وو دا آیات نازل شو اذا سألک عبادی عنی فانی قریب کل چی سوالو کی تپوسو کستان زما بندگان نو ورته وای الله ډیر نږدې دی الله ډیر نږدې دی دا غنه غواړی نو ګوره خلکو په حق ته پلان وای چې کوم نه مونږ ته نه غواړو یا دروج تاج خلق اغه کی کوم دی یا دافع البلاء نبی علیہ السلام ته وای تل ریکون کې د مصیبتونو وای نو نبی علیہ السلام دل لري کولو د مصیبتونو ذمہ دار دی که الله ذمہ دار دی الله تبارک وتعالى ذمہ دار دی پیغمبر خو پخپل الله ته محتاج او چې به څه غوښتل له چانه به غوښتل چې د باران د پاره سوال کوي چاته یې لاس اوچت کړی دی الله تبارک وتعالى ته اوچت کړی چاته یې د استسکا مونځ کړی دی الله تبارک وتعالى ته کړی دی بیا غسم کارو جو پیغمبر لبا خلق راتو اور تا بیوی چی بس ضرورت نیشتی زیستا سو سوال قبول شو او خوب آوی اللہ تبارک و تعالی نا ابل رزمنگا یا تو ناوی کنا کل چی دی گناو کی او راشی تالا او دا اللہ نا بخانا و غواری او تو اللہ دا اللہ نا بخانا و غواری نو با مومی اللہ لرا تو با قبل انکی رحم کا انکی پا دی ایمان دے نو چی تو اللہ بخانا و غواری دا چانا نو نبی پیغمبر مکلف کرے دے دوا دا پارا چی تو اللہ دوا و غواری ادے و اینا مالا پا حق تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے اللہ تبارک و تعالی نا چی غواری بلا واسطہ بغیر دا چا واسطہ ورکول دا غنا غوارا دارنگی دروج تاج کی اگو رئی تاسو آغا سو شرکیات و کپریات داخل کری دی کولی درد دموز درد دے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید نو د دې وجنا دواړه سيزونه کاغه تکلیف ته او کوم مصیبت ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه یي خدا دې چې هغه خوشحالي د الله نعمت چې په خپل پزل سره ورکي او دارنګي تکلیف چې کم دی هغه ستا د نفس ته وجې نه تاته میلاویږي. او په دې ډېر آیاتونه مونږ راوړلی شو، لکه سورة الروم کې هم 41 نمبر آیات کې فرمایي، دارنګي سورة السبا 16 نمبر آیات کې هم فرمایي، سورة الاعراف 162 نمبر آیات کې هم فرمایي. نو پیغمبره د دې خبرو پروا مه کوه، ستا کار چې کم دی خلکو ته زما د پیغام رسول دی. وارسلناک للناس، او لېږلی دی مونږ تالر د پار د خلکو رسولن، استازې پیغمبر چې ته زما پیغامات خلکو ته ورسای. اس پروا مه کوه چې دی تا ته دا نمونه نسبتونه کوي چې دا ستا د وجې نه په مونږ باندې مصیبتونه او تکلیفونه دي. پیغمبر خپل کار په مخ کې بوزه. وکفا بالله شهیدا، او کافی دی الله گواه. الله تبارک وتعالی ته پرېږده، الله تبارک وتعالی په دې باندې گواه پوه دی. من یطع الرسول، هغه څوک چې تابیداری وکړي د پیغمبر، فقد اطاع الله، نو تحقیق تابیداری وکړه د الله. ومن تولا، هغه څوک چې واوړېد، فما ارسلناک علیهم حفیظا، نه دی لېږلی مونږ تا لره پیغمبره په دې باندې حفاظت کوونکې. آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي، من یطع الرسول. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. صحيحين كي بخاري او مسلم كي دا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ندا حديث وي چې نبي عليه السلام فرمای، چاچ زما تابیداری وکړه نو د الله تابیداری وکړه، چاچ زما نافرمانی وکړه نو د الله نه نافرمانی وکړه، او چاچ د امیر ها چې شریعت مطابق حق امیر پتا مقرری او تا دغه حق امیر تابیداری وکړه، فقط اطاعنی، نو د زما تابیداری وکړه. ومن عسل امیر، چاچ نافرمانی وکړه د امیر، فقط عسوانی، نو هغه نافرمانی وکړه زمانه. نو د دې وجه نه فرمایي، من یطع الرسول، چا چې تابیداری دا پیغمبر وکړه، فقد اطاع الله، نو تحقیق تابیداری وکړه دا الله تعالی. ځکه الله تعالی پیغمبر را لېږلی دی او د دې د پاره را لېږلی دی چې ته زما معرفت او زما احکام او زما قانون هغه په دې خلکو باندې راولي. نو چې پیغمبر راشي او د دې دعوت ورکوي، نو دا د الله د پیغام را لېږونکي خبره منل شو. دا داسې ده لکه ډایرکټ چې ته د الله تبارک وتعالی خبره منې چې د پیغمبر او د قرآن او د سنت تابیداری کوي، دا د الله تابیداری ده. ومن تولا، څوک چې واوړې د دې تابیدارۍ د پیغمبر نه، فما ارسلناک علیهم حفیظا، نو نه دې لېږلی مونږ تعالی رب دې باندې حفاظت کوونکې. آخوا بیا ستا دا کار نشته، بیا ما ته پرېږده، زه به ورسره خپل حساب کتاب کوم. او الله تبارک وتعالی وایي، زه چې کوم دی نو په دې باندې پوه یم، د دې د هر حالت نه زه خبردار یم. الم تر الی الذین، ته نو ګورې هغه کسانو ته، قیل لهم، چې ویل شو دی ته، کفو ایدیکم، بند کوي لاسونه ستاسو، واقیمو الصلاه، او برابر کوي مونځ، واتو الزکات، ورکوي زکات. فلما کتب علیهم القتال، نو هر کله چې مقرر شي په دې باندې جنگ، اذا فريق منهم ناسافا، يوردل دينا، يخشون الناس، يريدل دخلكنا، كخشية الله، فشان دي يريدل دا اللانا، او اشد خشية، يا زياتا بياركي دا الله تعالى. وقالوا، او ويل دي ربنا ارب زمنغا، لما كتبت علينا الكتال، ولد مقرر كپا منغماني جنگ، لولا اخرتنا، ولد نرستوكا ومنغلر الى اجل قريب تر دنیت مقرر اگنیز دے پوري. قل تورتوایا، متاع الدنیا، سکت دنیا چی دا قلیل لگد، والآخرت، او آخرت چی دے خیر لمن اتکا، غره دا پار دا غچا چیری گی دا اللانا. ولا تظلمون فتیلا، و ظلم بونیشی پتاسو مانده پشان دا مقدار دا تار دا غیردو کی. اینما تکونو، کمزه کی چی ای تاسو، یدرککم الموتو، او بمومی او برسی تاسو لر مرگ. ولو کنتم فی بروج مشید، اگر که یی تاسو پو بنگلو چونه گو چکی. و این تصبهم، او کورسی دیتا حسنت خوشالی، یقولون وای دی هادی من عند الله، دا دا طرف دا اللہ تعالی ندا. و این تصبهم سیئت، او کورسی دیتا ستکلیف، یقول نوایدی هذی من عندک دا ستا د طرف نه د پیغمبره قلت ورته ووایه کل من عند الله ټول د طرفه د الله تعالی نه دي فما لهؤلاء القوم څه شوي دی قوم لرا لا یکادون یفقهون حدیثا چې قریب نه دي چې پوه شي په وینا باندې قریب نه دي چې پوه شي په خبره باندې ما اصوابک من حسنت آغا چورزی تا ته خوشحالی فمن الله نو دا د طرفه د الله تعالی نه ده وما اصوابک آغا چورزی تا ته من سیئت س تکلیف فمن نفسک نو دا ستا د خپل نفس د طرف نه ده و ارسلناک للناس رسولا او لیږلې دې موږ تا لره د پاره د خلکو پیغمبر استازې و کفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواه من یطیع الرسول او چا چې تابیداری وکړه د پیغمبر فقط اطاع الله نو تحقیق تابیداری وکړه د الله تعالی او من تولا او څوک چې واوړې د دې تابیداری د پیغمبر او د الله تعالی نه فما ارسلناک علیهم حفیظا ندلې ګلې موږ تا لره په دیوانه حفاظت کوونکې